No, 2005. Ruszać dupy, no. Echo i poza nim. To jest kawałek właśnie o tym. Właśnie tak. Rusz dupę, rusz ją. Aha, jest. No. Rusz dupę, rusz ją. Rusz dupę, rusz, rusz ją. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Od wieku łaknie wiedzy, co jest, jak jest i jak będzie, lecz tego nie zgadniesz. Nawet jeśli na tarota do wróżki wpadniesz, chcesz efektów, podejmij działanie. Nie wsłuchuj się w tykanie zegara na ścianie, bo czas idzie w przód, więc niech doświadczenie rośnie, zgośnie jak na dupie wrzut. I nawet jeśli coś zepnie mnie w dół, na poprawę humoru zarymuję se na picie, na którym rozminę się ze stresem. Choć w głowie nie pusto, więc po relaksie powtarzam razy mnóstwo. Nie dorusz dupską! I cóż, tak od słów do czynów, staram się doprowadzić lepiej niż znów. A co pyta? Kolejna płyta? Jak ty ją wydasz? Przede wszystkim samemu sobie trzeba się przydać. Tak czaję, tak myślę i tak mi się zdaje. Ta zasada w życiu, w całym życiu się przydaje. Oka, idziemy dalej, do rzeczy przejdę. Wykonuj ruchy, masz adresy, to pisz maile. Masz numery telefonów, to wykręcaj je. Masz do czegoś pasję, na maksa poświęcaj się. Tak człowiek, lepiej działaj. Po prostu nie daj w sobie zabić marzeń. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Czasem jest tak, że wszystko się gapa. Ten fakt nic nie ułatwia, że łapie cię apatia. Całe dnie bezmyślnie gapisz się w szybę. Nic, tylko jesz, pijesz i odwiedzasz kibel. To wcale nie jest spoko, nie wiesz czemu, no bo powinieneś człowiek zastanowić się nad sobą. Żadne ci do przodu, wciąż nie spuszczając tempa, więc stojąc się cofasz. Musisz o tym pamiętać, stagnacja to tak jak mieć na pięku z mafią, to już kup miejsce na cmentarzu, wymyśl epitafiu. Może nic znaczy działać, jak nie działa, to strzała. Cześć, dla mnie nie istniejesz, wiesz, dokładnie. Spójrz na mnie, ja mam to, co chcę, bo to chodzi o to, że jak ja czegoś chcę, no to sięgam po to, to wszystko kluczem jest działanie, a nie raba. Więc działaj, młody, działaj, póki masz zabaw. Póki masz marzenia, póki masz siłę uderzenia jak z bazuki. Zabij sobie lenia i wiesz, jak ja myślę, jak mam misję do spełnienia. Czy kto tego dokona, no kto? Jak nie ja. I tym sposobem przez całą dobę nie ma, że nie mogę zamieniać się w osobę. Z minuty na minutę bliżej celu jest, wiesz, ty też wyższy kupę i rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyłeś na próżno. Aha, rusz ją. Dokładnie, no. I szlachetne członki skąd? Wbijać bąki, bo ci drożą od leszyny. Czy twoje życie to twa śmierć, czy narodziny? Na zadane pytanie odpowiedź zostawiam tobie. Jeśli chodzi o mnie, mogę odpocząć od mnie. Więc rusz dupę, łapnij, znik przyjemności jak nic. Bo pozostając obojętni tracimy zbyt wiele. A życie nie jest karą, lecz przywilejem. Od urodzenia świeca płonie, a może zgasnąć w każdej chwili. Niech się zastanowią ci, którzy w miejscu utkwili. Wmontowani w cztery ściany, podlewani przez system. Mają trudne okna na świat i horyzonty mgliste. Moje też nie są przejrzyste, ale czuję piękny. Dni pierwiastki oczekuję powodzenia. Jak dziecko pierwszej klaski, czasem trudno ją dostrzec. Niekiedy nawet nie widać. Ale wiara w to, że jest, pozwala odpoczywać. Ale wiara w to, że jest, pozwala odpoczywać. Ale wiara w to, że jest, pozwala odpoczywać. Ale wiara w to, że jest, pozwala odpoczywać. Więc rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyjesz na późno. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno. Rusz dupę, rusz ją. Szkoda czasu, w którym żyjesz na próżno. Rusz dupę, rusz ją. Na podjęcie działania nigdy nie jest późno.